أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتم ونقصد لغيستيال كسو دوادة برنامج كديرة جمعها وتضباط والبات كدغيستان إذا عد إسلامي الفرقان تضباط كان وحان كفل غين دورنا برنامج كيشير قول كقالدا إي بشي رمضان كبحي وربهنت إسلامي الفرقان برنامج كاس وكهل لي دولان مسكحات كاللغو سوق هذا يوضن كا وحان نغلقي بقلية أقويان محمود أغاس يقار كميدة لغيستياشا الفرقان دل يودي بد انتبا كسو دوادة مركل إي برنامج كديرة جمعها نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب وهجاج marka hore waxaan soo dhaweynayaa maxamuud ugaas iyo aragtidiisa ku aadan xogta iyo macluumaadka uu soo gudbiyay barnaamijkii shirqoolka gaalada waxaan rabaa inaan haduu alla idmo aan tacliiq yar ku daro barnaamijkii idaacaddu baahinaysay bishii ramadaan ee ciwaankiisu ahaa shirqoolka gaalada barnaamijkaasu xaqiiqatan wuxuu ahaa barnaamij ka mid ah ama daba socday barnaamijyadii muhiimka ahaa ee ay idaacaddu ramadaan kasta dadka muslimka ah iyo mujtamaca soomaaliyeed u soo gudbin jirtay kuna saabsana ama soo gudbinayay mawaadiicda doorka ah ee muhiimka ah ee taariikheed ee mujtamacan baraysa taariikhdiisa iyo sooyaalkiisa iyo waaqaca uu maanta ku sugan yahay iyo xaqaaiqda taagantiisa iyo tagtadiisaba ee ku galaaman barnaamij runtii muhiima buu ahaa taariikh badan lagu soo gudbiyey xaqaaiq badan lagu soo gudbiyey mabaadi badan lagu caddeeyey shirqoolo badan oo maaragtay ama shirqoolka guud ahaan ay gaaladu mareegayso iyo madaxyadiisa iyo maraaxisha uu soo maray iyo maxaan ku yiraahdaa meelaha ummadda muslimka ah ee laga soo gelayay taariikhda dheer iyo gododka nala ka qaniinay xaqiiqatan in badan oo ka mid a barnaamij iftiimiyey een ayuu ahaa tacliiqaygan marka waxaan jecla haduu alla idmo dhowr qodob inaan ku soo koobo qodobka koowaad wuxuu yahay inaan kalmad iyo labo ka dhaho dadkii barnaamijkan ka qayb galay xaqiiqatan marka aniga laga reebo oo mudaakhalaad kooban ku lahaa dadka ka qayb galay barnaamijkani dhammaantood waxay ahaayeen dad macrifo iyo ogaal iyo aqoon u leh mowduuca ay ka hadlayeen dad aqoon iyo ogaal taariikheed u leh shirqoolka gaaladu khaasatan ku wajahnaa mujtamacaadka muslimiinta gaar ahaan mujtamacan soomaaliyeed sida aan wada ognahay mujtamacan muslimka ah ee soomaaliyeed taariikhdiisa markii dib loo eego aqoonyahanka dhabtaa ee uu leeyahay iyo cidda taariikhdiisii iyo sooyaalkiisii iyo soo jiraankiisii haysa ee diiwaan gelishay ee dhan kasta ku suntani waa culimmada soomaaliyeed ee mujtamacan hormuudkiisa ah xaqiiqatan waa cidda ogaalka ugu badan u leh khataraha mujtamacani uu wajahayo dhibaatooyinka iyo hagardaamada uu cadowgiisa kala kulmay meelaha laga soo galay iyo maxaanku idhaahdaa wasiilooyinka loo soo maray waa cidda keligeed maxaanku idhaahdaa awoodda inay si buuxda u saadaaliso mustaqbalka maxaanku idhaahdaa mujtamacan sababtuna inay tahay inay aqoon dhammaystiran mujtamacan u leeyihiin aqoontoodaasina ay tahay aqoon mujtamacan iyo bii'adan iyo dadkan iyo waxa ay aaminsan yihiin iyo diintooda iyo qiyamkooda ku salaysan ee aysan ahayn aqoon bannaanka ka timid maxaanku idhaahdaa jaamacado reer galbeed laga soo dhigtay ama laga soo dhigtay ururo reer galbeed ay riixayaan oo dabada ka wadaan oo qarash garaynayaan thaqaafo kale iyo maxaanku idhaahdaa meelo kale iyo mujtamacaad kale salka ku hayso oo la gelayso waa aqoon marka koowaad laga soo dhambalanayo ka imaanaysa qur-aanka kariimka iyo axaadiista iyo fiqiga iyo diinta islaamka marka labaadna ku dabaqan oo salka ku hayso ka imaanaysa waaqaca mujtamacanu nooshahay iyo taariikhdiisa iyo wixii iyo maraaxishii uu la soo kulmay ama soo maray ama uu ka soo gudbay midda hadda taagan iyo mid tagtada fog ah labadaba dadka culummadaahu waxay ka warramayeen taariikh afkaar bay soo gudbinayeen waxbay ka digayeen khatar ah ama mid horey u soo dhacday ama mid hadda taagan ama mid mustaqbalka soo socota cid bay dhaleeceynayeen cidna way amaanayeen sidaa darteed waxaa jirta kutlad kale oo ka soo horjeeda iyo koox kale oo ka soo horjeeda oo mujtamacan Soomaaliyeed mar walba la soo hortaagan oo u sheegaysa oo uga warramaysa oo u soo gudbinaysa afkaar iyo taariikh iyo waxyaabo ka gadisan ama lid ku ah waxyaabaha culimadii barnaamijkaas ka qayb gashay ay mujtamaca u soo gudbiyeen oo ay la wadaageen had iyo jeerna maaragtay ay u taagan yihiin inay la wadaagaan oo u soo gudbiyaan oo uga digaan haddii ay masaajid kitaab ka akhrinayaan haddii ay muxaadaro meel ka jeedinayaan haddii ay fagaaro ka hadlayaan iyo haddii ay barnaamij idaacad ka baxay maxaan ku yiraahdaa ay ka qayb qaadanayaan kooxdaasi waa kooxda dabadhilifka Soomaaliyeed ee ah kooxdan shisheeyaha iyo gaalada ku soo duushay waddankan ee duulaamada kala duwan ku soo qaadaysay muddo dheer weligeed ku daamnay maantana ay noogu dhowdahay oo ay noogu sokeeyaan ama loogu garan ogyahay dadka ka tirsan oo hormuudka u ahoo madaxda ka ah maamulada dabadhilifka ah ee waddanka ka jira madaxda ka ah xarumaha kala duwan ee shisheeyahaas iyo dowladahaas maqaarsaarka ah ay waddanka ka sameeyeen ee waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira ku magacaaban dadka madaxda ka ah meelaha la isku dayo ama shaqadoodu ay tahay in aragtida bulshada laga qaabeeyo dadkaas had iyo jeeraale iyo markasta iyo mowqif kasta waxay ku soo gudbiyaan aara iyo waxyaabo ka gadisan iyo sheegashooyin lid ku ah waxyaabihii barnaamijkan uu soo gudbinahay waxay ka warramaan oo mujtamacan u sheegaan gaaladii iyo dadka taariikhdii barnaamijkaasu ka soo sheekeeyey lehi inay yihiin dad aana cadow ahayn wax cadaawadu aysan naga dhexaynin xiriirka maanta naga dhexeeya uu yahay xiriir iskaashi xiriir walaalnimo xiriir saaxiibtinimo isku yool aan nahay isku dan aan nahay isku dhibaato aan nahay dad naga aqoon badan ay yihiin dad naga taariikh fiican ay yihiin dad naga maaragtay wax galsan oo xataa naga karti badan inay yihiin inaan u baahanahay markasta oo aan ku qasbanahay inaan ayaga dabagalno wax ka baranno taariikh ka baranno maxaan ku yiraahdaa cilmi iyo saynis ka baranno siyaasad iyo maamul ka baranno arrimaha bulsho iyo dhaqan iyo dhan kasta wixii bulsho ay u baahnayd aan ayaga u daba fadhino oo aan ku daba fayno oo wixii ay noo soo jeediyaan oo ay noo sheegaan oo ay maxaan ku yiraahdaa nagula taliyaan aan qaadano inaan xataa inta bulshooyinkooda daraasayno aan maaragtay waxyaabaha dhaqamada u ah bulshooyinkaas aan soo minguurino waa sheegasho iyo talo iyo mowqif ka bedelan oo lid ku ah boqolkiiba boqol wixii barnaamijkan iyo barnaamijyada la midka ah ay noogu soo gudbinayeen dadka culimada ah ee hormuudka iyo aqoonyahanka mujtamacan muslimka ah sidaa darteed qofka soomaaliga ah wuxuu ku qasban yahay ama u baahan yahay inuu isbarbar dhig sameeyo oo uu isku qiimeeyo labadaa sheegasho labadaas kooxoodi waxa ay u soo kala gudbinayaan inuu isbarbar dhigo kooxdaas culimada ah oo ahludiinka ah oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta iyo sunnadii rasuulka iyo fiqigii islaamka iyo taariikhda lasoo maray iyo waxa maanta aan indhaheennaga hortooda ka dhacaya u deliishanaysa inay warkooda qiimeeyaan ayna ku qiimeeyaan kooxdaas maxaan ku idhaahdaa dabadhilifada ah waxa ugu weyn oo ay sheegaan iyo daliilka ugu culus oo ay haystaan uu yahay gaal hebel baa boqol sano ka hor ama toban sano ka hor ama laba bilood ka hor kelmad noocaas iyo hadal noocaasa yidhi ama ficil noocaasa sameeyey in la isku qiimeeyo lana kala doorto kii wax laga dhagaysan lahaa oo hadalkiisa iyo waanadiisa iyo waxsheegiisa la fartoomi lahaa iyo kii been baad sheegaysaa la oran lahaa meesha uu ka taliyo iyo waxa uu ku taliyo iyo go-aamadiisa iyo rabitaankiisana laga hor imaan lahaa taasi waa qodobka koowaad waa hagaag waan kuu soo laabanayaa maxamuud ugaas markaana waxaan siinayaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ee nagala soo xiriiray dhanka internetka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha idaacadda islaamiga alfurqaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idinka mahadnaqaynaa sida aad had iyo goraalaba aada noola wadaagtaan barnaamijyada iyo warbixinaha tafatiran eaad usoo gudbinaysaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed haddii aan usoo noqdo aan maanta raygayga aan ka dhiibto barnaamijkii faca weyna ee bishii ramadaanka baxay idaacadda islaamiga ah ee ahaa shirqoolka gaalada waxa ahaa barnaamij aada iyo aada u baaxad weyn islamarkaasina inoo iftiimiyey sida ay hadba gaalo qulunley ay u doonayso in ay ku qabsato islamarkaasina ay ku bedesho bulshada islaamka ah guud ahaan barnaamijka oo ahaa barnaamij aada iyo aada u fac weyn islamarkaasina u lafa waaweyn lana heli karaa isagoo duuban oo qaybihiisa kala leh qaybina qaybta kale ay aad iyo aad wax xiiso badan tahay. Barnaamijku waxay soo jiitay yacni fikradaha ay gaaladu ay ku qabsato ummadda muslimka. Barnaamijku waxa uu loo iftiimiyey in ay gaalqulunle isbahaysiyadii ay ku soo qaadaysay bulshada muslimka ah uu ku xigay fikirka ka iyo duulaanka fikirka ah ee ay ku bedelayaan dhalinta islaamka. Haddaba haddii aan anigu aan in yar ku darsado fikirkayga barnaamijkaasi oo ahaa barnaamij aan waxba lagu odhan karaynin oo isagu inoogu filan in mar labaad dib loo nashriyo dibna loo baahiyo, ayaa barnaamijka waxyaabahaan ku darsanaya waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada oo kale. Fillaahi alxamdu, wilaayaadka islaamiga ee soomaaliyeed ee ay xarakatu shabaab almujaahidiin ay gacanta ay ku hayso waxay leedahay manhaj u qoran oo waafaqsan manhajka islaamka. waxaa jira haddaba oo ka mid ah manaahij ay gaaladu ay u dejisay dowladaha ama maamul goboleedyada kale ee waddanka ka jira, taasi oo ku aadan islamarkaasina daba socota habkii fikirka ahaa. waxaa ku jira haddii aad eegto imika ardaydu bilmatalan waxyaabaha ay dhiganayaan waxyaaba aan faa'iida aanay ugu jirin, waxaa ka mid ah in ardaygii oo aad iyo aada u yar lagu soo celceliyo yacnihii wax laga xishoodo cawraadkii oo kale, yacnihii aan haddaad akhrido aan wax allaale iyo waxaad ka faa'iideysa aanu jirin. waxaanu naqaanaa qofka haddii dee looga sheekeynayo wax diintiisa khuseeyo oo fiqiga oo kale dee cawrado kale uga sheekeynayo wuxuu uga sheekeynaya waa maxay inuu qofku dee sidii isku nadiifin lahaa sidii uu ku ogaan lahaa yacni nijaasaadka waxa magaraansa nijaasaadka keena yacni siduu qofku iskaga daahirinayo. haddii aad eegta iminka bugaag ay dhigtaan ardaydu oo ah biology oo kale ama sayniska oo kale ay dhigtaan waxaa ka buuxa casharo aad iyo aada u xun oo galmo faaxisha oo magaranaysa iyo casharada ku jirta oo runtii u baahan iyadan in mar laisdul taaga qaybta manaahijta oo ardaydu aad iyo aad yacnihii dhabarjab ugu ah. waxay ka mid tahay iyaduna habka fikirka ee gaaladu ay ku qabsanayso ummadeenna muslimka ee soomaaliyeed. waxaa ka mid ah haddii aan ku noqdo dhinaca fikirka waxaa ka mid ah in dhalintii soomaaliyeed ama muslimka ahaydba la qabsaday oo fikirkii gaalada laga dhaadhiciyay. maxaa ka mid ah yacni in dhaqamadoodii oo kale laga helayo maanta wadamada muslimiinta ah ama waddanka soomaaliyeed ee muslimka ah. waxaa ka mid ah habkay gaaladu u xiirata ayuu u xiiranaya, habka uu socoto gaaladu ayuu u soconaya, habka u hadasho ayuu hadlaya. xataa waxaa dhacday beri dhaweyd oo ka mid ah in waalidiinta qaarkood la yidhi yaan wada ka dhacday weliba dhulka soomaaliyeed meel ka mid ah in waalidku qofka uu dhalay waalidka hadduu waalidku u weynaado in aanay xil ka saarnayn qofka uu dhalay ee waalidka uu yahay, qofku uu dayrin karo waalidkii islamarkaasina la geyn karo xarumo oo la furo xarumo yacni lagu xanaaneeyo si gaaladu ay tiraahdo. taasi ka jirta wadamada gaalada, taasina waxaad moodaa maanta inay waddankeena ay soo gashay. waxaa ka mid oo kale xabka yacnihii siyaasadii oo kale ka mid a waxaynu qaadanay dimuqraadiyad baynu qaadanay. maanta waxaad arkaysaa yacni dhaqamo aad iyo aada looga yaxyaxo aada iyo aada looga yaqyaqsoodo oo maanta laga helayo wadamada islaamka ah iyo wadanka soomaaliyeed qeybo badan oo ka mid a oo inaan afkaba soo marin karaynin yacnii fawaaxishka iyo qubxiga ah ee yacni ka jira. marka barnaamijkaasi waxau ahaa barnaamij aad iyo aad u faa'iido badan una baahan in qoraalba laga sameeyo oo la daabaco isagoo luuqadeena afka hooyo ku qoran ee soomaaliga ah islamarkaasina lagu nashriyo meelaha bogaga ah sida uu duuban yahba imaka loo heli karaayo si fudud loo heli karaayo. waanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantiin sida aad yacni iskaga xil saarteen ee aad noola soo wadaagaysaan mar walba wixii khayrku uu ku jiro. waxaan soo jeedin lahaa in buug laga sameeyo oo yacni la qoro oo xalqadaad ilaa 24 xalqadood ee uu yahay la turjumo islamarkaasina lagu baahiyo oo lagaga qayb qaato yacni sidii bulshada muslimka ee soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa dhaqamadaasi. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh dhammaan bacda alfurqaan daadiyayaasha maamulayaasha intaba waan salaamayaa, waxaa idigu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa siciid jeele afkooye oo ku nool dalka dibadiisa. aragtideyda haddaan ka dhiibto barnaamijka shirqoolada ee gaalada, horta maxaa horta qofka sidiisaba oo muslimka ah iyo gaal heshiisna ma aha, walaalna ma aha, ehelna ma aha, darisna ma aha, waayo gaalka sidiisaba waa qof maaragta yani oo rabo inuu ninka diinta islaamka haysto inuu maaragti yani diintiisa ka bedelo oo tii asiga ku dhaqmaa inta lagula dhaqmo tii ilaahayna maaragti yani uu maaragti meel iskaga tuuro. Marka gaal sidiisaba maaragti yani faa'iida ma laha. Idaacadda mar kasta micnaha way noo soo gudbisaa wax walba barnaamijyada ka baxayaan dhan kasta oo sharciga ka hadlaya oo gaalada micnaha dhankii ay muslimada muslimka ay kasoo geli laheyd intaba maaragta yani ay ugu digoyso ummadda Soomaaliyeed dhammaanba maasha allah. Ilaahayna idinkana maaragta yani awaalha idinka siiyo insha allah. Marka haddii ilaahay idmo waxaan jecelnahay waddankeena inuu kusoo noqdo waddan sidiisaba aan wax qof shisheeye ah aan dhex joogin, dadkeenina aan ahayn dad maaragta u shaqeeya shisheeye oo ah dad waddankooda iyo dantooda iyo dalkooda difaacanaya iyo diintooda inay noqdaan ayaan jecelnahay insha allah. Wa hagaag, weli waxaan falanqaynaynaa barnaamijkii shirqoolka gaalada aan ku laabto maxamuud ugaas. Maxamuud, maxaad si gaar u tilmaamaysaa waxyaabihii uu ka hadlayay barnaamijka? Qodobka labaad, barnaamijkan waxyaabaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa hagardaamada gaaladu ay u soo maleegayso mujtamacaadkan muslimka ah iyo ummadda muslimka ah guud ahaanba, iyo shirqoolka gaaladu waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ictimaado inay ka mid tahay nidaamka waxbarasho iyo manhajta waxbarasho ee uu ku dadaalayay muddo dheer inuu waddamadan ka hirgeliyo. Waxaan marka aaminsanahay oo aan rabaa inaan ku daro iskuulku iyo jaamacadda iyo goobaha waxbarasho ee boqolkii sane lasoo dhaafay ama 150-kii sane lasoo dhaafay mujtamaca muslimka ee Soomaaliyeed uu caruurtiisa markay 8 sano, 9 sano, 10 sano gaaraan uu geynayay ilaa ay 22 sano gaaraanna ay ku jirayeen. Waxaan rabaa inaan isxasuusino oo aan tilmaamo xaqiiqada ah in goobahaas waxbarasho iyo manhajkaas waxbarasho iyo nidaamkaas iyo iskuulku uu yahay meesha sida ugu fudud mujtamacan diintiisii iyo afkaartiisii iyo qiyamkiisii iyo yoolkiisii xataa laga bedelay. In iskuulka iyo nidaamka waxbarasho iyo manaahijtaasi ay tahay ama ay noqotay meesha iyo dariiqada iyo waddada ugu fudud ee loo soo maray ama lagu xaqiijiyey maanbedelka mujtamacan lagu sameeyey oo looga dheereeyey diintii Islaamka iyo mabaadi'dii iyo qiyamkii iyo afkaartii ay diintani ay baraysay qofka muslimka ah ee haysta ee ama yaqaana ama u xiraysta ama xataa maxaan ku idhaahdaa aqoonta aasaasiga ah ee u leh mabaadi'deeda iyo aasaasiyaadkeeda iyo waxyaabaha maxaan ku idhaahdaa lagama maarmaanka iyo tiirdhaxaadka u ah. Qofkii raba xog dheeri ah oo arintaas ku saabsan iyo khatarta iskuulku mujtamacan muslimka ah, khaasatan mujtamac sida Soomaalida oo kala 100% muslima uu ku hayo, waxaan xasuusanahay laba buug oo igu soo dhacaysa uu qof kasta uu maaragtay akhrin karo, uu lafihiisa iyo indhihiisa ku arki karo ama ku daraasayn karo ama wax iska weydiin karo maxaan ku iraahdaa xaqiiqooyinka ay soo gudbinayaan. Buugga koowaad waxaa la yiraahdaa Almadaris Alcaalamiya Alajnabiya Alisticmaariya Taariikhuha Wamakhaadiruha, waxaa qoray Bakar binu Cabdallah Abu Zayd nin la yiraahdo. Daabacadda aan arkayna waa 2006. Waa kitaab si faahfaahsan uga waramaya shaqada iyo doorka iskuulka manhajkiisu hay-adaha reer galbeed ay soo dejiyeen uu ku leeyahay mujtamacaadka muslimka ah iyo wadamada muslimka ah ee maaragtay 100-kii sane iyo 150-kii sane u dambeysay ama xataa 200-kii sane u dambeysay laga hirgeliyey oo ay ka dhex furnaayeen oo caruurtoodii iyo jiilashoodii soo koraysa ay wax ka baranayeen. Kitaabka labaad oon xusi karnana waxaa la yiraahdaa oo arintaas looga noqon karo Az-Zaxfu ilaa Maka, waxaa qoray Cabdulwaduud Shalabi nin la yiraahdo, asagana 2003 daabacadda aan arkay bay tahay. Waa asaguna buug iyo kitaab ka waramaya taariikhda khaasatan hay-adaha tansiirku maaragtay ay ku leeyihiin wadamada muslimka ah iyo sida manaahijta waxbarasho ay u tahay arin iyo wasiilo ay u adeegsadaan kaniisadahaas iyo hay-adaha tansiirku inay mujtamacaadka muslimka ah diintoodii ay uga saaraan, xataa haddii ay ku guuldareystaan inay nasaara ka dhigaan, inay ku guuleystaan inay shakhsiyaadkaas iyo ardadii iskuulada wax ka baranaysay iyo dadkii manaahijtaas qaatay ee lagu shubay inay dad bilaadiina oo mulxidiina oo afkaartii Islaamka 100% ka fog inay noqdaan. waan kuu soo laabanayaa maxamuud. Waxaan markaana siinaynaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Maxamed Muday Axmed Abu Muslim ayaa soo wareystay. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Maxamuud. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد برامج كاسورت انت انا اوغلين وحقيقة بحي ايو نحر كيسة ربطة مارتي وحن بارسانة انت انا اوغلين مركة كوباد ورطوحان امها دعلينا ايا بعد الله إلهي بان امها دعلينا سبحانه وتعالى مهضة ميستران مركة حكتو وحان امها دعلينا ولاليه برامج كاس دياري iyo idaacadda Alfurqaan waan u mahadcelineyna sababta waxay tahay Alfurqaan waxay seen bari u taagan tahay oo imaarta ummada ka haqabtiraysa baahi run ah oo jirtay ayay ka haqabtiraysa inay baahidaas dhabteeda soo gudbiso waxaan misaal uga soo qaadi karaa idaacadda Alfurqaan markaan ka hadlo barnaamijtaas ka kaliya maahan barnaamij fara badan ayaa jira oo sameeyay idaacadda oo loo wada baahnaa runtii oo xaqiiq dhab ah soo xambaarsanay soo gudbiyay marka hadda barnaamijkaas isaga ah waxa waaye barnaamij loo baahnaa idaacaddana ay kaalin weyn ka qaadatay kuna mahadsantahay horta marka koobaad maxay yeelay idaacaddu waxay ka dhigan tahay dad meel mugdi ah ku jiray oo maxaa la dhihi jiray aan waxba u joodin markaas haddii qof toosh wato iftiim weyn leh uu u yimaado u soo galo muxuu u sameynayaa wuu u shidayaa dadkii maxay sameynayaan waxay arkayaan waxa weeye wixii meesha ka jiray haddii wax ayaga dhib ku haya uu jiray iyo haddii wax ayaga dheef ugu suganta ay jirtay horta idaacadda marka tooshkaas inay ifisay way ku mahadsan tahay midda xigto barnaamijka waxa iga baxay in nala tusiyay oo naloo iftiimiyo tooshka hadda aan sheegay noogula iftiimiyey sun noogula daray suugo iyo waxyaalo shirshiiraya oo naftu ay rabto marka barnaamijka marka wuxuu xambaarsanaa ummada sunti loo qoosheeyay ee gaalada ay u qoosheysay ee ay rabtay inay siiso in la tusay taas horta nuxurkiisa dhabta ah ayaan dhihi karaa barnaamijka uu ahaa gaaladuna dee inay makri mar walba maleegto dee kitaabka ilaahay ku sugan tahay soo ma sunnada nebiga ku sugan tahay soo ma markaana waxaa iiga baxay barnaamijka markaan soo khulaasay soo koobo wuxuu ahaa oo anagana aan ka dhignayn dooli sun dooli loogu daray maxaa la yidhahdaa suuga iyo sambuus iyo alaab uu asaga aada u danaynaya intaasaan dhihi lahaa horta nuxurka koobaad waxaa kaloo ka warantaa maadaama barnaamijku oo nuxurkiisa inta aad fahantay aada noo caddaysay bal maxaa kale oo aad kusoo kordhinaysaa in lagu soo kordhiyo idaacadda Islaamiga Alfurqaan horta idaacadda Islaamiga Alfurqaan iyada maanta wax loo sheego uma baxno wixii aan u sheegi lahaynba iyada Ilaahay fahamsiiyey subxaana watacala iyadaaba noo soo gudbinaysa annagoon u sheegin wixii aan qalbigeena ku taagnaa iyo wax kale oo fara badan oo markaasi anaga nagaba yara daahsana ayay noo soo gudbinaysaa waxa waaye marka waxaan leeyahay horta waad mahadsan tihiin wixii loo baahnaa oo dhan idinka ummadda usoo gudbiyay sababta waxay tahay maanta dagaalka lagu jiro ee gaalada ay muslimiinta kula jirto kaalinta ugu weyn waa xagga idaacadaadka waa idaacadaha iyo wasaa'ilka iclaamka noocyadooda kala duwan oo idaacadaha ka mid yihiin waaye dagaalka idinka marka maxaad u taagan tihiin been alla beentii ay keenaan inaad burisaan maxaa yeelay waxaan hadda markaan soo fiirino dhacdooyinka ugu dambeeyay markaan fiirino waxaad maaragtay muslimiinta lasoo gaarsiinaya oo la keenaya gaaladii oo xeradoodii la weeraray la qabsaday la laayay oo la xasuuqay haddana dhahayo la taagan waxaa sugan oo dhab uu leeyahay inaan iska difaacnay xeradina annaka aan joogno inana noo soo gelin sida ereya markuu yiraahdo ciidankiisii oo baaba'ay oo daadsan oo dhulka yaallo ayaa la soo bandhigaya yaa soo bandhigayo waxaa soo bandhigaya idaacadaha Islaamiga Alfurqaan xibinay ka tah u fiirso marka taa marka waxa weeye Alfurqaan marka waxay ku jirtaa kaalin muhiim ah kaga jirtaa barnaamijka isaga ah waa idaacad maantayto la dhihi karo mugdigii bay toosh ku ifiday aan ku jirnay la dhihi karo marka waxaa leeyahay horta tooshkaas Allah idin barakeeyay horta sidaas aad u shideen haa idinkugu shidnaado ummadda ha ugu shidnaado midda labaad ummadda quluubtooda waxyaalaha nooleeyo oo aad iyo aad u nooleeyo waxa kamida in umada loo soo gudbiyo taariikhdeeda taariikhdeeda in loo soo gudbiyo runtii ramadaanka haddan noo dambeeyaan ka soo gudubnay ramadaanka ka saddexay inoo hawo malaynaya waxa la soo daayay taariikhda islaamka min bidaaya ila al-andalus la geeyay taariikhdaasi runtii qofkii aqligiisa iyo damiirkiisa ay shaqeynayaan nool yihiin waxba ka fahmi kara marka ani waxaan leeyahay marka taariikhda islaamiga ah ee umadan ay iska leedahay in aad mar waliba awood u saartaan oo aad ugu soo celisaan wax laga dhargamaa waxa laga dhargay iyo waxa laga dhargamaa jiro raashinka la cunay waa laga dhargaa laakiin raashinka qolobta ay cunto kan laga dhargo macnaheedu waa midka caloosha la gelinayo kaas waxa weeyaan qalbiga iyo ruuxda ay qoodato ku nooshahay mid laga dhargamaahan waxyaalaha ruuxda marka ay ku noolaatana waxa ugu horeeya siirada kamid bacda alquraan allah alkariim siirada maxay yeelay siiradu waa dhaqanka dadka aan ku dayanayn ay lahaayeen in marka siiratu rasuul laga soo bilaabo siiratu saxaaba atbaacu saxaaba in aad iyo aad loo akhriyo oo noogu soo celisaan oo culimada muslimiinta ee arrimahaasi siiradaasi ka hadlay aad naloo muraajo horta aniga siiradaasan aad u jeclaan lahaa in nuguna celceliyo maxaa yeelay siiradaas waxaad ku waxyaalaad ku arkaysa waxaa ka mid ah nin saxaabi ah oo raashinu cunayay tufay baqde macnaha dheeraan ay la dheertay raashinkaas inuu laqo ninkii marka dhegeysto feeri muxuu yeeri timiraad cunaya wuu tufay afkiisu ka tufay markaasuu leeyay bakhin bakhin rasuulka ilaah u kaadi oo maxaa bakhin bakhin u tiri wallaahi intaan inaa cuno dhammaysto laxayaatan dhawil marka dadka sare siirada oo nalasa gudbina waa dadka wey dadkii diintan inta qaaday yurub geeyey faransiiska qarkiisaa laga taagay raayata tawxiid andunus dhulka la yiraahdo waa yurub wey yaa laga taagay taariikhdii marka dadkaasi ay mareen iyo sida siirada ay lahaayeen iyo siday u dhiiranaayeen iyo siday geesinimadooda iyo siday gaalada ula xisaabtamayeen in kama dhargi karnaba in noogula soo celiyo intaasaan horta siiradan aad u jeclaan lahaa siiratu looma in naloo soo celiyo idaacadduna way mahadsantahay boqolkiiba shan boqol bay mahadsantahay boqolkiiba boqolaal bay mahadsantahay ilaahay ajarkooda ha badiyo allahna xifdiyo marka waxa weeye toosh baan ummadda u ifiseen barnaamijkan marka haddaan dib ugu yara laabto dadka cadowga ah waxaa u ah amiir ibliis waana nin khabiira nebi aadan buu la joogay ilaa haddana waa jooga si kasta ummadda lagu dhumin karaa wuu garanaya marka maxay ku dhuminayaan marka ummaddii waxay ku dhuminayaan sida haddaba aan ka hadlayno maxaa la dhihin jiray ninkii waxaa la qabsanayaa dalkiisa la doonaya in la qabsado markaasa waxaa loogu sheekeynayaa ama loo tusaalaynayaa oo suuradda loo sawirayaa ay tahay in isaga wax loo tarayo caqli iyo miisaan uu wax ku miisaamana ma hayo shaqshaq uu wax ku kala shaandheena ma hayo marka taa maxay kalifaysaa marka dalkiisii iyo dadkiisii inuu isaga wax ka duleeyo oo uu maaragtay ilhaane iyo qaabdarro uu kaga qayb qaato marka waxaan dhihi lahaa idaacaddu marka barnaamijtaas aadka u wanaagsan iyo runtii ay noo muujisay dalkeeni oo la doonaya in la qabsado anagiona la rabay in la gumayso haddana na laskaga kaana dhigaayo in maxaa la dhihaa wax wanaagsan la siinayo dee waxaan lamid noqonay dooligii dee wixii carfaya uu naftiisa ay rabtay loogu dhex daray suntii unbaa lamid noqonay laakiin idaacaddu waynoo iftiimisay jazaakum allahu khayran baan leenahay bismillah waan ku dhowahay idaacadda alfuruqaan waana ku mahadsantihiin barnaamijyada aad tabisaan oo ay islaamkaad u haysaan waana ku mahadsantihiin ku dadaala barnaamijkii hadda labaatii afarta xalqo oo ahaa baxay waxa aad uu muhiim u ahaa gaalada sirqoolka muslimiinta ay u dhigto oo ay hindhaha oo kiyaalo intay soo gashato ay tiraahdo annaga idan arkayna waa kaas waxbaa idan siinaynaa waxbaa idan tarayna waxbaa saas idin yeelayna dadkaan idinka qabanayna kuwaana idinka raacdayna wuxuuna ahaa waxay idaacaddana tustay dagaal oo xabad la ridaa inay ka darneyd waxyaaba gaalada iyo muslimiinta ay u shirqoolaysay marka idaacadaha idaacaddu waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra baaraka allahu fiikum barnaamijyadaasi kii hadda baxay soonka baxay oo kale iyo mid kale ka daran horta kaas in lasoo celceliyo oo dadkii dhaafay si ay u dhegeystaan horta waa codsanaynaa tan kale waxaan ku talinayaa hadduu ilaahay yiraahdo idaacadda waxaan ka codsanaynaa taariikhda islaamka oo taariikhda mujaahidiinta casriga maanta jooga iyo taariikhdii hore oo islaamka mujaahidiintii ahaa iyo cabbaasiintii ummawiintii ma aragta dadkii oo taabiciintii taabiciin taabiciintii salafkii dadkii say usoo jihaadayeen oo gaalada ay iska reebahayeen oo ma aragta gaalada ay iska celinayeen shirqoolkooda ay ugu warqabeen oo in horta idaacadda noo soo deysa waa codsanaynaa waxaa kaloon leeyahay baraka allahu fiikum waa dadaasheen dadaalkaas noo haya annagana hadduu ilaahay qadaro wax allah waxaan ra-yi tala ahayn waa dhiibaynaa waxaan codsanaynaa taariikhda islaamka oo mujaahidiintii casrigan soo maray هذا ملباتن سنة جرنا أنا ما قلتها تدا دام كور هيم ب دت كير يارو هذا صوب بهاي مجاهدين تقرت صوب بلاودين ملك صوب بلاودين محكمة ده هي أبو أحمد جوري ما أردت سيد عبد الله حسن برنامج شديد هرب بهاي أو كعيار كير يارو هذا نص صوب بهاي ما بكور هيم ب إن كاسات النص صوب اللي ترى تام كان هذا عشرة عصب مجاهدين زال صوب عليو هلياش أو جمياش أو أذياش أو صهر جمينة ما قاعد يدور لوصل دراو دت كير أو تاريخ ذقرتي لو قصوا العليو إيوه وحن كلام عسنا إن تاريخ الإسلام كهدي تاريخ الإسلام كإن نلوسه دايسي هذا بقى مجاهدين تهرة المجاهدين هذا تشوكته كوي كهري أيام عسنا إن شاء الله تبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما إيه قد نخوض بلا ومحدين على العدالة محدينو ما نسكت ديو إن البرامج كشرقال كجالة عن وح هل كان كغش يجو إن إذا عاد إسلامي الفرقان هذه إيجار وحي أتاقن تهي إني أمد الصوماليات المسلمين تهي إني وعي قلسو ونشاكتو شرقولة قالة إيه هدفك وضن كينا برواقيسا إيه كليهين موديو إن هذه إيجار وحاد لسعوتا إن وضن كان ووضن قير قيرات كيسي آدي أفربديهين وحوليهي بد يبري يدكت إن هدي أن قال هذا إن هذا كوسو دوشي مقدشو إن حالنا واحد دجن إن دور دولدود أو قالا أو أنا جا أن إسر ي أب ي مجا أنا نسكسو قلن أو ولي بواحد أكتر إن أنا نسكو دين هن قاروحي وطن كريشتان قاروحي ليهن دين تبودين قاروحي ليهن يهودا يهستان دين يهودا يهستان إن أهل الكتاب وأو حيس كسر بيرسدين إن ودن كان إسلامي جا السني جا الصوماليا الجيش كبري جا أفريقيا كويل إن أي بلغستان وحين كوب بلغستان يعني هدف كإذا عد إسلامي الفرقان أي نتوس توحويان وحين كوب بلغستان يعني إن أنا جا إني وحنا قبنا يعني إسكليجان وحكمة الدولة تركيا تركيا إن وحواي وحدستي لامي صوماليا ayay waxay ka dhigtay inaan laami inay ka dhisto Soomaaliya waxay leedahay laami ay u dhisay wax qabad ayaa u sameeyay maraakiibteeda badda ay taagan yihiin had iyo jeer waxay mar walba ay maxanku iraadaay ay gurtaan qeyraadka sidaas daraadeed markay qeyraadka gurtaan ay waxay rabaan dheefti ay kala baxaan ay hadana waxay ku shubaan sun waxaan ognahay dawladda imaraadka inay wadanka joogto ee Turkiga waxay qabsatay maxanku iraadaaye degadi eleborki dadkii Soomaaliyeedu masaakiinta aha oo dhorka kun aha ayaa degada laga soo buriyay waxa ka shaqeeyay niman turkiyiin ah wadankeen waa wadan amaladiisa ay wanaagsan tahay waxa loo soo doontaa dhulkiisi waxa ku jira mineral macdan ayuu leeyahay mineraladii ayaa macna maxanku iraadaaye naga la gurtaa waxaan ku iraadaaye badihi malaayigi iyo wixii ku jiro dhan waa naga qaata sunba noo la bedela dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa gaal dan oo idin ka leeyahay oo maanta dan oo idin qabanaayo oo asaga aanan dan ugu jirin wuxuu idin qabanaya wax ka weyn ayuu mar walba naga qaata dadka doqomada ah oo wax ma garta ayaa u arkay inay gaalada ay dan noo qabanayso laakiin waxaan leeyahay idaacad islaamiga al-furqan barnaamijka shirqoorka gaalada waxay naga tustay in aysan gaalo aysan dan iyo heelo aysan naga lahayn wadankeena oo barwaaqo oo nabad ah oo dowlad islaam ah ay isku maamulaysaa in ay diidan yihiin marka muddo barnaamijka aragtida aniga aan ka arkay hadii aan waxan ka iraado aniga wax badan ayaa soo baxay wax badan oo iga qorsoonay ay idaacad islaamiga al-furqan AFTMC idaacad islaamiga al-furqan maadaama ay maxan ku iraaday ay tustay na tustay shirqoolka gaalada ay noo dhigaysay mar walba daman daawada ay nagu hayaan waxaan idaacad maamulaha idaacad islaamiga al-furqan waxaan ka codsanaynaa hadii jeer oo aan ku celcelinayna barnaamijkaas mana ka daali doono bi idnillaah al-kariim waxaan leenahay shirqoolkaas gaalada ay wado waxa uu istaagay rag maxan ku iraaday casrigan joogo oo la yiraahdo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddo aan saas u dheereen soo ifbaxay kasoo bilaaw ninkii hoggaamin jiray macal aadan xaashi ciiru ilaa iyo wasiirku keen إلا أبو عبيده هدتاً ويهي حركة مجاهدين الشباب أمير كيدا وحرنا إن أي نوص ميسو تاريخ تفتر إسكو آدن نظامساً وهبيساً نوال بو أف سومالي يقان أما أخرين كرو أما نوال بو أقوينيهانا وأضيء أهلو شيء كرو وفهمي كرو إن أي نوص ميان نوصو جدوليان أي بإذن الله الباري أي مر أنساس أوليرين أي إسكو خولان حلنا إسكو سهران مادام أي حل إسكاق سهران سيدا شرقورك قالادا أي نوفهنسيين إن هادانا أي نوفهنسيين تاريق دا عسريان أي هادا أي حركة مجاين تقال شباب وهادا وقتي عن هادا أنجوغن مودايو إدعادا إدعاد إسلامي واي إدعادا وإدعاد محامك أوليهداي نظامك أي هابك تستورك إسلامك كشاقيسو وإدعاد رونتا مرو بأتاقن وإذا عاد إني بلشيد الصوماليات من مقدشة إلا إراس عسير إلا إراس كابوني إني معناها حق فهنسيسو بركو حالو باهيني هاي خوالا هيدا إني اللي بجباران مروو لبنو محانكو إرادا هيدا دادك أقويها ندا دادك أوحي اللير إني راديان برامشك محايا لي جيل بجيل كقدم بي وإنو وح فهما إذا عادان ما أنت داد با كهول قلي برينا دادا كهول قلي دون دادك وانف ليال إن حب نظامة أو أحكو فهمي كرنو إني نو سميان برامش كان وحا حال كانو كلا أن مهد هكا قارت عن لاي هاي نيك اسكو خولي افتفتاح في البين وريهين قاسكا إدعاد إسلامي الفرقان نين آدي آد أهو القلي ومحانكو إلي آده مهد هكا قارتو ما مولاح إدعاد إسلامي سيدو كلا إسان وحا لاي هاي آده ومه سنت هاي خوليهين لو جبارة بإن الله البارة عنيقن وانيقو قرب تاقن هاي مرو البروحة شاكتان وانيقس الدولنا وأنا إذن كحرنا بإذن الله الباري وكا هل كاس أيام خصوصا من المدير وهجاج جنانة كي برنامج كيان سلسلة سوقرني محمد أوجاس محاضر دارنا هو أتكون سوق جبجبيني ساعة قاضب كسد حدوح يا أنك سوق جبجبيني يا الدون ك تاريخ ذا مركز لفيري يسويالك يسد صنعة كوني جاهو تهاي حقيقة إن شيطان أو معناه حمان تتصالها يفكت هذا ووحو كقصبيه marku dadkiisa iyo xirtiisa haw u dirsanayo magac fiicanina ugu bixiyo oo marku shaqo u shaqaalaysiisanayo dad inay cid gaalaysiyaan inuu gaalnimadaas islaanimo iyo tabshiir iyo waxyaabo la mid ah inuu maaragtay u bixiyo sida darteed suurtagal ma aha ninka gaalka ah ama hay'adda gaalada ah ama wadanka gaalada ah ama kooxda gaaleed ee duulan nooc u yahayba wadankan muslimka ah ama mujtamaac muslima ku soo qaadaysa suurtagal ma aha magacii ay lahayd iyo shaqadeedii dhabta ahayd iyo yoolkii dhab ahaan ay raadinaysay inay sidii ay ahaayeen inay u sheegtaan suurtagal ma sidaa darteed mar walba waxay ku qasban yihiin inay samaystaan koofiyad iyo maxanku iraadaahu u ogolaanaya oo u saamaxaya in ay isku dhex qariyaan oo ay ku dhex noolaadaan oo ay dhex lugeeyaan mujtamaaca ay maagan yihiin inay hagardaameeyaan waxay ku qasban yihiin mujtamaac sida Soomaalida oo kala amarka uu yimaadaan inay luqadii Soomaaliga ay awood u yeeshaan inay ku hadlaan oo dadkan luqadoodii iyo carabkoodii ay kula sheekaystaan si ay qalbigooda ula hadlaan oo waxa qalbigooda ka soo baxayo ama ku jira ay u ogaadaan waxay ku qasban yihiin sida ay u labisan yihiin inay u labistaan waxay ku qasban yihiin xataa isku duruuf inay noqdaan oo mararka qaar ko duruufta dadkaasi ay ku nool yihiin inay kula noolaadaan waxa dacada oo mujtamaaca Soomaaliga oo marag ka yahay iyo marqaati inaad aragto islaan gaala oo gabowday oo tuulo gobolka Galgaduud tusaale ahaan ku taalo kale maxaan ku iraahdaa ku hooyaneysa ama meel ku taala oo iskuul ama goob caafimaad lagu sheegayo ka shaqeynaysa intaas oo bilood inaad aragto yaani waa dad u diyaarsan inay xaalad kasta iyo marxalad kasta oo adag u maraan yoolka ay raadinayaan iyo arrinta ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan sida darteed waxay mar walba soo agaasimayaan oo isku soo dubaridayaan mashaariic ay ku sameysanayaan oo muhiimadooda dhanba ay tahay inay hu iyo koofiyad ku sameeystaan ay mujtamaacan uga maxan ku iraahdaa uga gabadaan waxay mar walba ku qasban yihiin inay shaqaalaysiistaan kumanaan iyo xataa malaayiin Soomaali ah oo mashruuc kasta iyo hagardaamo kasta iyo yool kasta oo ay raadinayaan ayagu u shaqeeya oo wax kasta oo ayagu ay ku qasbanaan lahaayeen inay qabsadaan maaragtay ayagu naaib uga noqonayo u fulinaya ayagoo Soomaali ah oo walaalada ah oo faarax iyo jaamac iyo abd al-asiis ah oo guri kale soo toosay oo meel shaah kale cabay waxa sida darteed qasab ah mujtamaa Soomaaliga ah inuu fahmo laba waxyaabo midka koobaad inuu fahmo waxa loogu soo dhunto iyo daaqada laga soo galo iyo cidda loo soo maro marka labaadna inuu fahmo waxyaabaha loogu soo marmarsiyoodo tusaale ahaan kaniisadaha sheegta inay shaqadoodu tahay inay Soomaalida gaalaysiiyaan waxaa jira laba saddex wax oo taariikhda ay waddankan ku leeyihiin mar walba lagama maarmaan ay tahay inay adeegsadaan ama weligood ay isticmaali jireen waxaa ka mid ah inay goobta tusaale ahaan ay maagan yihiin inay dadka gaalaysiiyaan xamar oo kale ama shabeelada hoos oo kale ama shabeelada dhexo kale haday tagayaan waxay ku qasban yihiin inay isticmaalaan adeeg caafimaad inay dhakhaatiir sheegtaan inay ku andacoodaan inay goobo caafimaad meeshan ka furayaan oo ay dadka daaweynayaan arintaas waxay ka mid tahay waxyaabaha sida aadka ah barnaamijkan maxaan ku yiraahdaa loogu soo gudbiyey oo runtii dadaalka dheeriga ah uu ku bixiyey Cabdi Fitaax iyo maxaan ku yiraahdaa akhyaartii kale ee idaacadda iyo barnaamijkaas maxaan ku yiraahdaa diyaarintiisa qaybta ka ahayd waa lagama maarmaan meel kasta oo hay'ad tansiiri ah oo hay'ad gaalaysiinu ay tagayso inay isticmaasho hugaas adeeg caafimaad bixin inay isbitaalo dhisayaan inay xarun hooyada iyo dhallaanka lagu dabiibo dhisayaan inay adeegyo caafimaad iyo mashaariic caafimaad ay mujtamacaas u fulinayaan waxaa muhiim ah in la isweydiiyo oo mujtamaca meeshaas ku nool uu isweydiiyo dadkani ma muslimiin ilaahay ajar ka raadsanaysa haddaysan ahayn waxa ay bixinayaan iyo lacagta ay bixinayaan iyo dadaalka iyo qarashka iyo dhibaatada ay u marayaan maxay u marayaan haddaysan muslimiin ahayn ma dad ilma adeerradeena oo nugujinsiya oo nala tola oo walaalaheena oo sidaa nooga naxayaa taana ma jirto oo waa maya waxaa muhiima in la isweydiiyo markay wadamadoodii joogaan hay-adahan iyo shakhsiyaadkan sheeganaya inay mujtamacan u furinayaan gargaarka noocaasu dadkoodii iyo masaakiintii iyo fuqaradii wadamadooda ku noolay iyo dadkii liitay see ula macaamilaan noloshoodii ma kafeeyeen caafimaadkoodii ma kafeeyeen ma dar yeelaan mise waxaa jirta malaayiin derbijiif iyo dhuljiif iyo dad daraagis dilay ah oo wax daryeela aan haysan baa ku nool wadamada ay dadkani kasoo tagayaan oo hay-adahani kasoo tagayaan waa arrin isweydiin leh waa xaqiiqad jirta in qofkan ku leh tuulo shabeelada dhexa ee ka tirsan baan isbitaal caafimaad ka furaya tuuladii iyo degmadii uu ku yimid inay malaayiin iyo kumanaan caafimaad darro ku haysato inay jiraan malaayiin iyo kumanaan derbijiifu inay jiraan malaayiin nolosha ka dhacday inay jiraan hadduu qof wanaagsan yahay oo waxaana xataa wanaag ay ka tahay kumanaantaas isaga ku diirka ah oo ku jinsiga ah oo ku luuqadda ah buu taageeri lahaa oo wanaag u fari oo u fidin lahaa oo gargaarkaas uu Soomaalida uu sheeganayo inuu u keenay uu u qaban lahaa sidaa darteed waa arrin isweydiin leh ninkani muxuu raadinayaa hay-addani maxay raadinaysaa yoolkoodu muxuu yahay ma taageero iyo bini aadanimo iyo gargaar baa mise waa arrin iyo hawl kale iyo yool taaked gedisan oo ah in mujtamacan afkaar kale iyo mabaadii kale iyo diimo kale la geliyo diintoodii iyo wixii ay haysteen iyo wixii ay ahaayeen iyo dhaqankoodiina la bedelo saameyna lagu yeesho arrinta labaad oo iyaduna muhiimka ah waxa weeye cidda iyo dadka naloo soo maro markasta ee goldoloolada nagu ah iyo meesha dabayshu naga soo gelayso inaan baranno cid kasta oo Soomaali ah oo gaal maxaan ku yiraahdaa ku daaban hadday horaan iyo taariikh la soo maray iyo sooyaal tahay iyo hadday wax maanta taagan tahayba waxaan u baahanahay oo aan baahi u qabnaa inaan dareenno oo aan ogaano oo aan ku baraarugno inay tahay dhibaatada ugu badan meesha ay nooga imaanayso meesha ay ka fulayso ama uu ka qabsoomayo mashruuc kasta iyo hagardaamo kasta oo naloo soo maleego ciddii doonta hanoo soo mareegtay waxaa markaa lagama maarmaan ah in mujtamacan iyo bulshadani ay ka digtoonaato mashaariicda ay u keenayaan shakhsiyaadka Soomaalida ah ee gaalada kabaqaadka u ah ee loologa ah ee ku aragtida ah ee mashaariicdooda marna malaayiinta dollar ku qaata oo lacagta ku qabo oo dhadhamaraaca sidaas ku ah marna ayba diinta u tahay oo waxa gaalkaas uu aaminsan la aaminsan haddii ay madax sheeganayaan oo ay maamuladaba dhilfa madax ka yihiin haddii ay ururo samafal sheeganayaan oo hay-ad gaalo ay daba fadhido oo ay taageerto oo malaayiin dollar ku bixiso mashaariicdooda haddii ay maaragtay taytalo kale iyo maxaan ku yiraahdaa magacyo kale iyo istimo kale ay sheeganayaan oo sinaba ay ku wadaan mashruuc ay maaragtay cidda keentay oo daba fadhida oo fulinaysa ay tahay waddan shisheeye hay-ad shisheeye شخصيات يا أورورش شيء والله مهوران يا أرين أن أباهن هاي إن عدة أن معركتي نصيحة يا صاحبك كقاعدنا إنه أما أن كذبنا إنه أما أن كتبه منا إن النقطه عدي كتاب القرآن ك يا دين الإسلام ك يا حديث تو أي نوشة جن أو صفات ك ك قرآن هالكاس أما كتير أما كتل ما مني إن عدة جه لا يا عدة أن يسكتير إنه أو أن كدكتوران إنه أو أن مشاريع هذا يا وح أي ودمر والبا أن كان فريرين أنا أي تهاي عدة محنكو إلى هذا صفات ك هذا القرآن ك نوجا والرمي أو إلهي نوشاجة إلهي بن آدم كانوا أبوري إن يول ككلية يسبب تكلية وح أي بحنا يان أي وبحنا يان إنه يهي إن عباده يهجر دامه يدين لآن أي مجتمع عن محنكو إرادة مسلم كأه يشعوب تأي وجيستن إنت أزن كسو كوي يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجسي الجود هنا إنت أز أيام كسو جبجبين برامج كدير رد جمعها waxaan u mahadcelinaynaa maxamed ugaas iyo sidoo kale dhageystayaasha naga qayb galay barnaamijka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن